Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kury cokcia, kury kaka, kury bomba, kury dziadzia. Rock'n'rolla, wolna od Angola i doktor Wilczur żegnają wakacje z wielką radością. Mä tahdon vielä kerran, salalala, kaiken sulle antaa, fannana, kai tehdä sen voi, salalala. Hei, aina mä tahtoisin, kanssas fannana, olla nyt vain, kerran kun sain mä, niin tahdon yhä enemmän. Hei, koeta ymmärtää, tahdon fannana, kerran kun sain. Vain mä sua enhän toki ilman jää. Mun tyttöranta meren, Havanana, on kuuman polten veren, shalalala. Sun vartalos on lämmin, Havanana, kun liesi se ois, shalalala. Me oomme pari ainut, Havanana, sä mua vasten painut, shalalala. Ja kuiskit kiikeämmin, Havanana, et työnnä mua pois, shalalala. Aina mä tahtoisin kanssas Havanana, olla nyt vain, kerran kun sain mä, niin tahdon yhä enemmän. Hei, koeta ymmärtää, tahdon Havanana, kerran kun sain, haluan vain mä sua ennän toki ilman jää. Ranta, santa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ei saisi jäädä tähän Havanana, kai voimme vielä vähän shalalala käydä. myydä hiekkarantaa. Se mua vasten painuksa, la la la, ja kuiskit liikeämmin, Havanana, et työnnä mua pois, sa la la la la. Doktor Wilczur pełen radości, że kończy już wakacje, że wreszcie nadchodzi rok szkolny i akademicki i będzie mógł grać normalnie. Ale jak to, doktorze Wilczurze, normalnie to się nie godzi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Przecież tu powinno być tak, że nikt nie wie, co jest grane, łącznie z prowadzącym. No ale adrem, czyli do naszej dzisiejszej audycji. Powróćmy, no oczywiście, nuda wielka, nic się nie dzieje, to samo co tydzień temu, to samo co dwa tygodnie temu, przeróbki, cudzesy, wykonawcze ekscesy, co zresztą było słychać, patent, myk, taki sam, czyli gramy jeden i ten sam utwór, no jak tu się nie znudzić. Co prawda w innych interpretacjach, w innych wykonawczych ekscesach, jak różnorodnie można zagrać jeden i ten sam utwór, o, będzie można dzisiaj posłuchać. Przeważnie poniewieramy Angola, no ale dzisiaj na początku koleżkę z Mozambiku trochę sponiewieraliśmy, ale już za chwilkę, tak, nadrabiamy te straty i będziemy zaraz poniewierać Angola. Tylko powiem, dla zachęty chociaż do słuchania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola między 3 a 4 z niedzieli na poniedziałek. Nikogo przecież nie trzeba zachęcać. To pewnie będzie miało wpływ na zbalowanie się, pełne zbalowanie się słuchaczy, że sporo dzisiaj Finów, jak było słychać w tym ostatnim wykonaniu, oraz Czechów. Tego zupełnie nie rozumiem po kilkunastu latach przygotowywania strefy. Mnie osobiście, jako lingwistę stosowanego oczywiście, ale także jako prowadzącego strefę rock'n'rolla wolną od Angola, język czeski absolutnie już w ogóle nie śmieszy. Ja dzwonim! Słyszycie mnie niekto? Dzwonim! Dzwonim, tak się mnie wente! Ja dzwonim! Halo! Sakra, dzwonim! No i co tu zabawnego? Ale wiem, że słuchacze sobie cenią język czeski w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, szczególnie tej, która jest grana zgodnie z leitmotivem przeróbki, cudzesy, wykonawcze, ekscesy, część trzecia i ostatnia na szczęście, bo wakacje się kończą. No dobrze, to wreszcie bierzemy Angola na warsztat, ale go trochę sponiewieramy. Nie wiem jak ze słuchaczami. No wiadomo, przecież słuchacze podsłuchują tutaj swoich kochanych Angolków. Mogą być trochę niekontenci, że no, tak do tego Angola podeszli nasi strefowi wykonawcy słowiańscy, Czesi i Rosjanie. Mruko, pruco, szuko, szust! Udzielaj mnie, baby! Udzielaj mnie, baby! Udzielaj mnie, baby! Wszechny holki říkaj, że jsem faj, než se mnou píchaj! Čeká, čeká dnes. Jednou jsem jí potkal na plovárně v neděli. Viděl jsem její kozy, byl jsem z toho v prdeli. No a když si vzpomenu na bobra jejího, ten negr, co jí trtí, ten no nemá malýho. Praka jeho ser a mě ber, tak neváj a boj se mnou, mám volej ker. Chci tě pro sebe mít, odkud do tebe lít. A potom koukej, a potom koukej, saksano, ty farizer, pro svou hodku si jdeš. Než uvidíš to, co vidět nechceš. Šušťáka se svým poťákem a mě se svým vejpákem. Udělej mě, baby. Udělej mě, baby. Udělej mě, baby. Všechny holky říkaj, že jsem fajn, než se mnou píchaj. Pak tam byla druhá, o něco krásnější, posteli byla tuhá, byla taky levnější. Už nevím, jak se jmenovala, Markéta tuším, stejně je to jedno, já to do ní nabožím. Tak na něho ser a mě ber, tak nevaj a pojď se mnou, mamo, liké. Chci tě pro sebe být, chodku do tebe lít a potom koukej, a potom koukej, tak jako bylo to cool, ale já nejsem můl, nevím, co jsi smyslel, ale teďka mi tady nebůl. Pozvi si Karla Kršku, ať mám rozbitou držku. I když jsem ožralej, stejně si nevyberu, zas pojedu na záchytku, tak já na to seru. Tam je pěkný borec, tak půjdu radši s ním. Jmenuju se Aref, ale říkaj mi him. Udělej mě, baby. Udělej mě, baby. Udělej mě, baby. Půjdi stres, co mě čeká, čeká dnes. Tak bez mé vás chci tě jen vytrvat. Jen poradím ty šulíka, nemusíš se mě bát. Zasunu do prsky, než si sejc bez prsky. Tak teď koukej, tak teď koukej. Není to nádhera, lížeme si těla. Nehrej na mě divadlo, že ti to dobře nedělá. Řekni, že byl jsem skvělej. Řekni mi to dělej. Jsem z toho fakt veselej. Hej, hej, do huby mi hodej. Fuck. Не так уж плох, хотя белый и на вид лох. Он парень неплохой, только сытся и глухой. Ты знаешь, все же трудно сегодняшним же днем. Наш парень хочет быть крутым реальным пацаном. Отсутствие мозга влияет на стиль. И наш юный гангстер носит рэперский текстиль. Он еще мал и очень глуп. И в жизни парень не видал больших залуп. Мечтая стать реальным псом. И день за днем, и день за днем. Знать, парень стыд, это такой экстрим. Он будет делать все то, что мы с вами не хотим. Он белый гангстер. И глухой. Он треки скрупулезно сливает на девайс. Но не было из Кьюба, и он взял винил Айс. И вечером на тачке приветствует качков. Но еще один взгляд, и ему порвут очко. Он еще мал и очень глуп. И в жизни парень не видал больших залуп. Мечтая стать реальным псом. И день за днем, и день за днем. Знать, парень стыд, это такой. Делать все то, что мы с вами не хотим. Он белый гангстоника. Эй, эй, так что ты забей. Он решил сделать татуе, тату во всю спину. Просил набить 13, нанесли 31. А друзья все говорят, он не придурок, он нормальный. Но он считает, что он не гениальный парень. И глухой. Он еще мал и очень глуп. И в жизни парень не видал больших залуп. Мечтая стать реальным псом. И день за днем, и день за днем. Знать, парень стыд, это такой экстрим. Он будет делать все то, что мы с вами не хотим. Он белый гангстоника. Он слишком белый гангстоника. Он белый. Oj, obawiam się, że niektórzy słuchacze mogli już odejść od odbiornika, bo przecież cenią sobie, szanują niektórych Angolków, a strefy rock'n'rolla wolnej od Angola tylko podsłuchują i na przykład mogą stwierdzić, że o nie, język rosyjski, a wcześniej czeski akurat do tego utworu im nie pasuje. A doktor Wilczur? Ha, nie musi się tym przejmować, bo Angola nie słucha i nawet nie kojarzy tych wszystkich wielkich przebojów, które tutaj sam gra, bo żyje z tego, co uzbiera jak sroka. Tutaj znajomi, kuzyni, szwagrzy, a także nasz strefowy kronikarz Siwy podsyłają różne takie wykonawcze ekscesy. Doktor Wilczur bez tego by nie wiedział, że to Angol stworzył. No, zresztą domyślam się, że Siwy, nasz kronikarz, również ściska mu oczywiście prawicę. Albo lewicę. Każdy woli w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola jeden wielki pluralizm. Ale doktor Wilczur wszystko oczywiście w łapie trzyma. Co do cudzesów, twierdzi Siwy, który już tutaj pod strefa@polskieradio.pl koresponduje, to ja w wielu przypadkach też nie znam oryginalnych wykonawców, bo w sumie te cudzesowe wersje są lepsze, więc po co zawracać sobie głowę jakimiś Angolami? Do niedawna nie wiedziałem nawet, jak nazywa się wokalista zespołu Metallica, twierdzi Siwy, do czego kiedyś niestety przyznałem się Basi i od razu dostałem reprymendę, że jak mogę tego nie wiedzieć. O, pardon, tłumaczy się Siwy. Ja się na Angolach nie wychowywałem, tylko na polskich punkach, a później już tylko na strefie. No to doktor Wilczur za pewną kwoką mógłby powtórzyć z przekonaniem, grunt to dobre wychowanie. Ale zaraz, zaraz, czy to Siwy śpiewał? Gdy włączasz telepudło, by posłuchać muzyki, zawsze słyszysz ten sam syf z Ameryki. Gdy widzisz polski zespół grający na scenie, robi ci się źle, chwyta cię rozwolnienie, bo cała ta ich oryginalna muzyka jest klonem tego, co sprzedaje nam Ameryka. Doktorze Wilczurze, tytuł gadu gadu, a przecież trzeba realizować leitmotiv, przeróbki, cudzesy, wykonawcze, ekscesy, część trzecia. Jak to dobrze, że wakacje się kończą, już nie trzeba będzie takich sklecać audycji, tylko wreszcie będziemy grać normalnie. O, jest tutaj kolejny Czech. Oj, niedobrze, niedobrze, dlatego że żeby się w pełni stuprocentowo zbalować przy tym utworze, oj, to trzeba będzie znać, a czeski nikt nie zna. Trzeba będzie znać oryginał tego utworu. No i nie wszyscy znają. Trzy, trzeba będzie znać pewną czeską myśl motoryzacyjną. To nie ma odpowiedniego wieku, doświadczenia. Oj, nie zbaluję się przy tym, bo trzeba było na własnej skórze doznać tej czeskiej myśli motoryzacyjnej. Cytuję linijkę tekstu tego utworu. Sedan ci kombi, obie są bombi. Ostrý obraz a dobrý zvuk z písňového festivalu v italských klimatických lázních San Remo přeje Miloš Skalka. A právě v tuto chvíli přichází na pódium divadla Ariston fenomenální těžkej pogondry. Felicie, toto je superkára, nejlepší fára jsou Felicie. Vyrábí se i dýzly, když potkáš pízly, maj Felicie. To je sedan či kombi, obě jsou bomby, ty Felicie. Felicie, Felicie, ty nový metalízy a superlízy, pán Felicie. Když se přepiješ whisky, máli tý disky na Felicie. A tak můžeš jet loukou, neprasne loukot u Felicie. Felicie, Felicie, u tý probudí závis, kde jaký závit a Felicie. Teď už je slovou tváří, v ulici září tvá Felicie. Ta za to stála, levná se zdála být Felicie, Felicie. Kantler je dílem všech můz, když uhání slyší těch pár korní blues. Tak zpívá můj nový můz, Felicie. Když chystám se spát, jak prázdná musí venku pod lampou stát. Stále však hrdá a svá je Felicie. Felicie, je to parťák i přítel, je spolu křídel však Felicie. Jede polem i stráně, sotva jí brání les Felicie. Vozí v zimě i v létě, tchána i zvětě ta Felicie. Felicie, Felicie, když je stará a sýpá, často ti chcípá, tak Felicie. prostě na jaro dá se a objedná se zas Felicie. Má tě jako pes ráda, už koukej střádat na Felicie, Felicie. Kancler je dílem všech můz, když uhání slyší těch pár koní blůz. Tak zpívá můj nový vůz, Felicie. Koukám, když chystám se spát, jak prázdná musí venku pod lampou stát. Stále však hrdá a slá je Felicie. Kasper je dílem všech můz, když tuhání slyší těch pár koní blůz. Tak zpívá můj nový vůz, Felicie. Im goldenen Hahn, es macht bum bum bum bum. Ich seh nicht mehr klar und ich nehm nichts mehr wahr außer bum bum bum bum. Und dem Hut-T-Shirt und einem lächelnden Mund, es macht bum bum bum bum. Bum bum bum bum. Bam bam bam bam. Was ist mit mir los? Ich merk nichts mehr bloß und noch bam bam bam bam. Es pocht und es passt mich, ich glaub es zerreißt mich und bam bam bam bam. Der Typ an der Bar ist der tatsächlich da, es macht bam bam bam bam. Bam, bam, bam. Bum, bum, bum, bum. Ich bin nicht allein oder bild ich mir ein, dass das bum, bum, bum, bum. Dass das Girl mit dem Blue-Shirt den Freunden nicht zuhört, noch bum, bum, bum, bum. Anstatt in ihr Bier schaut sie wieder zu mir, es macht bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Im goldenen Hahn ist für mich nichts mehr, wie es gerade eben noch war. Starre Kneipen, Frieden spür ich, nur bum bum bum bum. Der goldene Hahn ist nicht mehr, was der goldene Hahn gerade eben noch war. Im goldenen Hahn ist nichts mehr außer bum bum bum bum. Schieß mich nieder mit Durchschlagkaliber, ja bam bam bam bam. Ich soll das verheilen, der schießt nicht mit Pfeilen, nein bam bam bam bam. Der reißt mir ein Loch mit der Hecke und guckt, das geht bam bam bam bam. Bam bam bam bam. Bum bum bum bum. Das sind keine Pfeile, das ist derbe Keile, ja bum bum bum bum. Mit Faust und mit Flügel gibt's Thunder und Prügel, ja bum bum bum bum. Mit Stiefel und Stand rischt Amor auf mich ein, das geht bum bum bum bum. Bum, bum, bum. Im goldenen Hahn ist für mich nichts mehr, wie es gerade eben noch war. Starre Kneipen, Frieden schwör ich, nur bum, bum, bum, bum. Der goldene Hahn ist nicht mehr, was der goldene. No nie wiem ilu w pełni stuprocentowo zbalowanych słuchaczy po tym zestawie muzycznym. Sporo trzeba było wiedzieć na ten temat, jaki wykonawca oryginalny. Nie Angol. Nie, tym razem przerabialiśmy Włochów. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Na szczęście, już ostatni raz, bo na szczęście kończą się wakacje. Przeróbki, cudzesy, wykonawcze, ekscesy. Oj, ekscesów już trochę było. Dzisiaj, a jeszcze będą, i to chyba nie tylko muzyczne, ale listelowe, coś czuję, że też będą, bo Basia się objawiła w naszej skrzynce pocztowej i bardzo chce się podłączyć pod leitmotiv, szczególnie pod ten trzeci człon. Dziś doniosę tylko w sprawie zasadniczej, donosi Basia, i najważniejszej. Kocham pana, panie najredaktorku jedyny, i marzę bezustannie o byciu pańską umiłowaną asystentką, jedyną. Cicho, wiem. Zapewniam pana, kontynuuje Basia, że każdy dzień mojej asystentury będzie pańskim szczęśliwym dniem. Będę spełniać wszelkie pana zachcianki. Znaczy z wyjątkiem tych, których nie będzie mi się chciało spełniać lub które uznam za niestosowne. A to się jeszcze zastanowię. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ale w podobie. No a my pomykamy z naszym leitmotivem. Przeróbki, cudzesy, wykonawcze ekscesy, i to oczywiście do muzyki wracamy, bo to muzycznie powinniśmy wypełniać, a nie korespondencyjnie, listelowo czy jakkolwiek. No dobrze, to teraz wreszcie też wracamy do Angola i znowu Angola będziemy przerabiać, przetwarzać i trochę poniewierać. Oj, biedni słuchacze, którzy znają te oryginały i nawet je cenią. Ora combatterò, perché nessun esercito mi fermerà, e poi li spedirò in quel riposo eterno che li colpirà. E parlerò di questa notte che non dimenticherò. Dietro una sigaretta torna in testa questa scena che riporta quel messaggio sul mio sguardo, e lì lo lascerò. Lo lascerò! Io non ascolterò la storia che ogni voto mi riferirà, perché ogni uomo sa, dalla regina agli inferi si estenderà, e per tornare alla normalità so che vi venderò, sono convinto, so che lo ja tylko gwoli ścisłości, że gramy jeden i ten sam utwór w kółko, tak? Czy słuchacze wysłyszeli to? No to świetnie, no przynajmniej w ramach jednego zestawu muzycznego i potem sobie porównujemy, który język lepiej pasuje do tego angielskiego oryginału, albo który artysta miał więcej polotu, przerabiając, przetwarzając oryginał, przeważnie angielski. Swoją drogą oczywiście można pisać strefa@polskieradio.pl. Oczywiście nie ręczę, że od razu przeczytam, bo różne niesprzyjające warunki tutaj mam. Na przykład to, że czasami skrzynka zostanie zablokowana, zakorkowana zdjęciami pupili. To wtedy nie dam rady zobaczyć i przeczytać listela. Dziś gramy zgodnie z leitmotivem przeróbki, cudzysy, wykonawcze, ekscesy. Kto tam puka do naszej skrzynki pocztowej? Radek, trójkofan. Radek, to mi się podoba, ale trójkofan już raczej do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola mniej pasuje. Może miłośnik, sympatyk, nawet orędownik, piewca albo chwalca trójki. O, Radek chwalca trójki. Pięknie. Donosi, umrze. Podobnie jak Basia tydzień temu, bije się w moją wątłą pierś, ale skąd niedorzeczne przypuszczenie, że Basia też ma wątłą pierś? Ja kategorycznie bym się z tym nie zgodził, sądząc oczywiście po rozlicznych zdjęciach na tle piesków. I przepraszam, że tak rzadko z panem koresponduję, a przecież trzeba naszego kochanego doktora Wilczura rozpieszczać. Proszę nie łachotać mojej próżności. No proszę, i kobiety, i mężczyźni, i kto tam jeszcze jest, chcieliby rozpieszczać doktora Wilczura. No właśnie, bo on nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Jest po prostu aniołem. strefa@polskieradio.pl. Doktorze, czy tu sobie gadu-gadu, żarciki, wice, dowcipasy? A to jest audycja jaka? No właśnie, muzyczna i może czas, by wypełniać treścią muzyczną i realizować leitmotiv. Przeróbki, cudzysy, wykonawcze, ekscesy. Oj, teraz to sporo będzie ekscesów. Nie wiem, która z tych trzech, bo nam się trzy zmieszczą, takie króciutkie, no, małe żarciki. Która z tych wersji bardziej odjechana i zakręcona? Czy ktoś się zbaluje? Doktor Wilczur tak, oj, dla swojego pokolenia to puszcza, to nie wiem, czy młodzi pamiętają. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Hänet vei. Mä tiedän paremmin. Leikki totta ollut ei. Hän on vain sinun, eikä muihin katsokaan. Hän on sinun, sen hän pyysi kertomaan. Hän sanoi harmissaan sulle suorat sanatkaan. Ei aavistanutkaan, että riidan aika sai. Hän on vain sinun, eikä muihin katsokaan. Hän on sinun, sen hän pyysi kertomaan. Hän sinun on, jee, hän sinun on, jee. Ole huoleton, se selvä juttu on. Sovinnon sana anteeksi vain on. Hän sitä odottaa, kun ei sanotuksi saa. Hän on vain sinun, sinun yksin kokonaan. Hän on sinun, eikä muita katsokaan. Hän sinun on, jee, hän sinun on, jee. Ole huoleton, se selvä juttu on. Ole huoleton, hän yksin sinun on. Ole huoleton, hän yksin sinun on. Jee, jee, jee. Jee, jee, jee. Jee, jee, jee, jee. Tak, Finowie, pieski i Niemcy w tym wypadku podnoszą jakość zbalowania się słuchaczy, podejrzewam. Ci ostatni Finowie na zdjęciach wyglądają jak orkiestra wojskowa. No i chyba tak grają. No i o to chodzi, bo dzisiaj przecież przeróbki, cudzysy, wykonawcze ekscesy. Doktor Wilczur niczego nie zapowiada. Ma od tego skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Jak kogoś coś zafrapowało, zaintrygowało, niechaj sobie znajdzie tę podstronkę. No oczywiście po drugim, trzecim śniadaniu doktora Wilczura, jak wstanie z tego łoża boleści i potem sobie łowi tę muzyczną rybę w sieci. Poza tym słuchacze zabronili doktorowi Wilczurowi jechać na urlop w wakacje i doktor Wilczur musi się byczyć i odpoczywać na antenie. No niestety tak, bez żadnych zapowiedzi. Zresztą Kto tutaj czeka na jakieś zapowiedzi tych nieangolskich wykonawców i nieangolskich utworów? Strefa małpa polskieradio.pl. Można się kontaktować z audycją, można się zwierzać, spowiadać, czy jak to lubi Marianna. No, Marianna lubi się zwierzać i spowiadać doktorowi Wilczurowi. Donosi. Zbalowałam się tak, że bardziej już chyba nie można. Aż sobie posłucham jeszcze raz. Cudownie doktor odczytał mego listelka o tydzień później. No, proszę, jesteśmy w zakrzywieniu czasoprzestrzennym. To było wspaniałe i nic nie szkodzi, że z puszki. No, niestety obiektywne trudności, a to nam Basia zakorkuje skrzynkę podobiznami piesków, a na tle zdjęć podobiznami. Wiadomo. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Ale no, największą przeszkodą jednak chyba ramówka. No dobrze, to trzeba przecież realizować dzisiejszy leitmotiv. Przeróbki, cudzysy wykonawcze, ekscesy i znowu Czesi będą też. Aha, aha, aha. Aha. Aha. Aha. Chci nějakou holku, ona ne. Aha. A proč mi říkaj ona ne? Aha. Do každý hučím jako vůl, aha. Domů se vracím vždycky sám. Ještě že tam růžu mám. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Da da da da da da ta na tu ty mi jediná da da da ta na tu ty mi jediná da da da ta na tu ty mi jediná da da da ta na tu ty mi jediná da da da da da da da da da da da da. Růžu jsem přebral průšovi, aha. Pravdu se nikdy nedoví, aha. Ona si myslí, že jsem ten, aha. Co jí na hrázi zneužil? To úchyl jistě netušil. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Aha. Aha. Aha, aha. Aha. Три аккорда супербит, ага. Изо всех окон звучит, ага. Как вам новый суперхит, ага. Хочешь нашим феном стать? Нам любовь свою отдать. Один ответ, один ответ. И не посмей ответить нет. И не посмей ответить нет. И не посмей ответить нет. Один ответ, один ответ. Да, да, да. Один ответ, один ответ. разорвем, ага. Хочешь нашим феном быть? На концерты все ходить? Один ответ и не посмей ответить нет. И не посмей ответить нет. И не посмей ответить нет. Ten utwór to chyba specjalnie pod Rosjan pisany da, a przecież w oryginale Niemcy. O, Niemców sponiewieraliśmy zamiast Angola. Oj, przepraszam. W takim razie, no, to chyba mamy już prawie za sobą te wakacje i te przeróbki, cudzysy, wykonawcze ekscesy, część trzecia. Wreszcie, dr Wilczur będzie mógł w roku szkolnym i akademickim grać normalnie w styl rock'n'rolla wolnej pod Angola. Doktorze Wilczurze, to jak się tak cieszysz, to jeszcze daj głos. Słuchaczom oczywiście. No, Janek, który z wielkiej frustracji, iż nie został wyróżniony jako wieszcz strefowy, no tutaj rzuca doktora Wilczura diatrybą. Co tydzień diatrybą rymowaną oczywiście. Z dziennikarskiego obowiązku cytuję. Audycje z puszki to są wydmuszki. Czy doktora podnieca cała taka heca? I jeszcze zżynanie z Angola, koncepcja to chora. Na szczęście wakacje się kończą, wszyscy będą zadowoleni. Oj, doktorze Wilczurze, wakacje się kończą, ale idzie nowa, lepsza jesienna ramówka. Może się okazać, że... Ładny finał. No to doktor Wilczur macha wszystkimi swoimi kończynami do tej garstki słuchaczy, która przed odbiornikami, ale przecież cała rzesza będzie odsłuchiwać z naszej strony polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Doktor Wilczur rad wielce, że kończą się wakacje i zbliża się jesienna ramówka. Cyt, cicho, sza. Żegnamy się oczywiście cudzysem. Mam nadzieję, że już teraz kompletnie, absolutnie wszyscy się zbalują, a za tydzień... za jaki tydzień? Gramy normalnie. Бухать здесь.